50 languages. 67 67 الضمائر الملكية 2 سواميا سوچكا سرونامغلو 2 نظارة كنڈكا لقد نسى نظارته. أونو تنّا كنّدك ونّو مرتد داني. أين نظارته؟ يا ترى. أونا كنّدك يلّي دي؟ الساعة؟ غديارا. ساعته تلفت. أونا غديارا كتّي دي. الساعة معلقة على الحائط. غديارا غوديا ميلي إيدي. جواز السفر. باسبورت. لقد فقد جواز سفره. أونو تنّا باسبورت أنّو كلدو كونديداني. أين جواز سفره يا ترى؟ ಅವನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೋಮ್ ಹೋಮ್ ಹೊನ್ನ ಹೊನ್ನ ಅವರು ಅವರ لا يمكن للأطفال العثور على والديهم. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ولكن ها قد أتى والداهم. ಓ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹದ್ರತುಕ ಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಫ ಕಾನತ್ ರಿಹ್ಲತುಕ ಸೈಯದ್ ಮುಲ್ಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರೇ? ಐನ ಝೌಜತುಕ್ ಸೈಯದ್ ಮುಲ್ಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರೇ? حضرتك كي نيبو نما كيف كانت رحلتك سيدة شميت؟ نما برايانا هيجيتو شريمتي سميت أوري؟ أين زوجك سيدة شميت؟ نما يجمانرو يلي داري شريمتي سميت أوري؟